apa mula sing jodoh, apa mula sing searah, jani beli lakar ngalah, beli tusing lakar nyerah, beli lakukan ini untuk kebaikan. Sing that in your soul. Do it now.